nou sub presiune anul trecut din cauza legilor și a ordonanțelor guvernamentale, avizează Comisia Europeană, și Banca Națională trage un semnal de alarmă. Dacă continuăm cu această tendință, mai devreme sau mai târziu trebuie să facem o corecție. Și orice corecție costă și nu e plăcută, e dureros. Și un pasnic de la penitenciarul Deva a fost înjunghiat aseară cu o foarfecă de un deținut. Sindicaliștii cer ca pedepsele pentru ultraj să fie înăsprite. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. După consultările avute cu liderii partidelor parlamentare la Palatul Cotroceni, șeful statului le cere acestora să semneze un pact politic național prin care aceștia să se angajeze în consolidarea parcursului european al țării. Textul propune revizuirea legilor justiției numai în acord cu recomandările experților europeni și eliminarea schimbărilor nocive. Îl ascultăm pe Klaus Iohannis. Transpunerea în legislație a măsurilor necesare asigurării integrității în funcțiile publice, revizuirea legilor justiției, inclusiv a ordonanțelor de urgență prin care au fost modificate, în deplin și strict acord cu avizele Comisiei de la Veneția, a Consiliilor Consultative ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni, precum și a rapoartelor Comisiei Europene și GRECO. Adoptarea modificărilor aduse codului penal și codului de procedură penală numai cu respectarea deplină a recomandărilor Comisiei de la Veneția și Comisiei Europene. Președintele Klaus Iohannis a cerut din nou măsuri care să nu-i mai împiedice pe românii din diaspora să voteze. Cei care vor semna pactul să se angajeze să transpună în legislație în cel mai scurt timp măsurile necesare asigurării atât în țară cât și în străinătate, subliniez, a exercitării depline și efective a dreptului de vot de către cetățenii români. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România anunță că vor semna documentul propus de șeful statului, spune liderul PNL Ludovic Orban. Susținem total toate ideile din acest pact și toate soluțiile pe care le propune președintele României pentru a transpune în fapt voința exprimată de cetățenii români. Înainte de a da un răspuns oficial, PSD va analiza în Comitetul Executiv Național de mâine propunerea președintelui Iohannis. PSD insistă însă ca în document să includă 7 probleme vitale, printre care condamnarea protocoalelor secrete încheiate între instituțiile din sistemul judiciar și alte instituții. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, vede în acest acord o șmecherie prin care Klaus Iohannis încearcă să se realeagă președinte. Sunt 2.500.000 de cetățeni români cu drept de vot care au dezavuat referendumul, fie printr-un vot clar împotrivă, fie neparticipând la referendum. Acestor cetățeni, precum și tuturor cetățenilor din România, vreau să le transmit următorul mesaj din partea noastră. Ascultarea pe scară largă a telefoanelor, protocoalele secrete, abuzurile din justiție, aceste probleme rămân în continuare. Ele nu s-au rezolvat prin aprobarea referendumului cu majoritate. Cel puțin declarativ, toate partidele parlamentare vor să fie transpuse în Constituție prevederile votate la referendumul pe justiție din 26 mai, dar PSD și ALDE nu vor ca noul referendum de revizuire a Constituției să fie organizat în aceeași zi cu alte alegeri. Sub pretextul urgenței, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a avansat chiar ideea chemării românilor la urne în plin august, lună de concedii. Un referendum care, așa cum a spus domnul președinte, trebuie organizat imediat, nu cu ocazia altui rând de alegeri, pentru că nu vreau să se înțeleagă că această șmecherie care a funcționat odată o mai trecem cu vederea. Această revizuire a Constituției să fie pusă în practică cât mai repede. Ne dorim în același timp ca referendumul să nu se suprapună peste alegeri. Pro-România, PMP și minoritățile au venit și cu alte propuneri la consultările de la Palatul Cotroceni. Este logic să suprapui referendumul de modificare a Constituției peste alegerile prezidențiale sau alegerile locale sau alegerile parlamentare. Să se țină cont și de referendumul din 2009, avem nevoie de un parlament de 300 de membri. Noi am cerut eliminarea completă a ordonanțelor de urgență ca instrument. Până una alta, președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, i-a propus președintelui Klaus Iohannis formarea unui grup în Parlament, condus de șeful Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, grup care chiar de astăzi să aibă discuții cu partidele pentru punerea în aplicare a rezultatului referendumului. Invitat în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, analistul politic Adrian Zăbav a comentat propunerea președintelui privind pactul politic. Președintele Iohannis cred că încearcă această poziționare pentru că în situația ipotetică în care PSD și aliații săi i-ar susține demersul, l-ar legitima. Nu Partidul Social Democrat și aliații săi ar întoarce legile justiției, ei le-ar întoarce în urma presiunii pusă de Klaus Iohannis. Câștig Klaus Iohannis. Dacă PSD și aliații săi resping acest pact în urma votului din 26 mai, chiar dacă votul din 26 mai n-a fost întru totul despre toate aceste subiecte decât indirect, îi oferă lui Klaus Iohannis o nouă posibilitate de a arăta cu degetul PSD și aliații săi, spunând despre ei că n-au înțeles mesajul pe care românii l-au transmis pe 26 mai. PSD nu intenționează să repare ce a stricat în justiție, iar strategia partidului de după dușul rece din 26 mai e să acopere orice discuție despre acest subiect, atrage atenția analistul politic Adrian Zăbavă. E clar că principala strategie a PSD în momentul de față este să nu mai vorbească despre justiție. Asta neînsemnând că vor da înapoi tot ce au făcut. Vor accepta faptul că s-a greșit, că vor schimba legislația și așa mai departe. Să nu ne imaginăm că exclusiv interesul lui Liviu Dragnea a fost energia din spatele tuturor modificărilor din justiție. Nu. Pe lângă Liviu Dragnea au fost mulți alți actori, politici sau nu, care și-au dorit aceste modificări. Parchetul general a predat între timp Direcției Naționale Anticorupție dosarul despre proasta organizare a alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai. Mii de români au stat ore în șir la cozi în fața secțiilor, iar mulți dintre ei nu au putut vota. Ancheta reunește aproape 50 de plângeri despre obstrucționarea votului. Un denunț penal a fost depus de PNL împotriva ministrului de externe, Teodor Meleșcanu. În 2014, după prezidențiale, când românii din diaspora au așteptat cu ore la urne, Direcția Națională Anticorupție a instrumentat un dosar similar, clasat la sfârșitul anului trecut. Se anunță însă schimbări pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an. Românii ar putea vota și prin corespondență sau în mai multe zile. Săptămâna viitoare, Autoritatea Electorală Permanentă va prezenta guvernului un proiect de ordonanță de urgență cu acest subiect. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Stabilitatea financiară a României a fost din nou sub presiune anul trecut din cauza legilor și a ordonanțelor guvernamentale după ani de eforturi pentru consolidarea sectorului financiar, este avertismentul transmis de Comisia Europeană. Executivul european a prezentat recomandările specifice de țară. Printre probleme, Comisia Europeană enumără impactul taxei pe activele bancare, adoptată rapid în decembrie, fără studii de impact și fără consultări cu cei implicați. Documentul Comisiei analizează și situația generală a societății românești. Iulia Verbancu. Raportul Comisiei Europene arată că țara noastră luptă în continuare cu sărăcia și cu succes minim. Un român din trei continuă să fie expus riscului de sărăcie și excluziune socială, iar cei mai afectați rămân copiii, romii, persoanele cu handicap și vârstnicii. În ciuda progreselor făcute, serviciile sociale sunt mai degrabă în zonele bogate. Nu au mereu legătură cu nevoile adevărate ale comunităților, iar diferențele dintre zone sunt tot mai mari. Fără puterea de a ajuta prin educație sau locuri de muncă, fără un sistem de sănătate și servicii sociale bine puse la punct, multe grupuri de oameni rămân defavorizate. Cei cu handicap nu pot duce o viață independentă și găsesc greu un loc de muncă. Comunitățile rome nu sunt suficient ajutate să progreseze. Zilierii și sezonierii nu au acces la șomaj, concediu de maternitate, asistență în caz de accident de muncă și, oricum, indicatorul în funcție de care se calculează cele mai multe prestații sociale nu a fost actualizat din 2008. Ca urmare, cei care au nevoie de aceste ajutoare sunt astăzi și mai săraci, arată raportul Comisiei Europene. Și Banca Națională și-a prezentat raportul anual asupra stabilității României, un document la care au lucrat 10 de specialiști. Dezechilibrul macroeconomic rămâne principala problemă, notează guvernatorul Muguri Sărescu. România înregistrează un deficit al contului curent de aproximativ 4-5% din PIB la nivelul anului 2018. Nu e 14% cât am avut în 2008. De asta, după ce în 2014, România era aproape în echilibru pe partea externă. Deci în 3 ani ne-am grăbit să stricăm ceea ce s-a obținut anterior. Da, e bine că avem creștere economică, dar să vedem cum o obținem și cum putem să o menținem. Dacă continuăm cu această tendință, mai devreme sau mai târziu trebuie să facem o corecție. Și orice corecție costă și nu e plăcută, e dureros. Economia românească, deși în creștere, se bazează în continuare pe consum și nu pe producție, mai atrage atenția Banca Națională a României. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un pasnic de la penitenciarul Deva a fost înjunghiat aseară cu o foarfecă de un deținut. Bărbatul este cunoscut ca traficant de obiecte interzise în închisori. Agentul a fost transportat la spital, iar potrivit medicilor, organele vitale nu i-au fost atinse. Sindicaliștii atrag atenția că este nevoie ca pedepsele pentru ultraj să fie năsprite. Corespondentul Europa FM, Mona Lisa Hin. Președintele sindicatului independent Vulturul din cadrul penitenciarului Deva, Nicolae Grosu, a declarat pentru Europa FM că incidentul s-a produs atunci când s-a încercat mutarea deținutului în altă celulă. Acesta a refuzat să fie mutat și l-a lovit pe agent cu o foarfecă de 3 ori în zona intercostală pe partea stângă. Bărbatul a fost imediat transportat la spital. El se află în afara oricărui pericol și a mers apoi la serviciul de medicină legală. În funcție de ceea ce vor spune specialiștii, se va face încadrarea faptei. Deținutul va răspunde și pentru ultraj. S-a deschis dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările. Deținutul fusese condamnat pentru tâlhărie. Are de executat o pedeapsă mai mică de 3 ani și beneficia de regim semideschis. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Este anchetat modul în care Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a coordonat acțiunea de capturare a lui Ionel Marcel Lepa, în timpul căreia un agent a fost împușcat mortal de acest individ periculos. Duminica trecută, șeful Poliției Române, chestorul Ioan Buda, a transmis ieri că, în prima fază, acțiunea de prindere a fugarului a fost organizată defectuos. Ionel Marcel Lepa a fost prins marți dimineață, avea asupra sa arma crimei. Rănit de gloanțe, bărbatul a fost operat sub pază și astăzi ar urma să fie transferat în penitenciar. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Averse, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină așteptăm, mai ales după amiaza și seara, pe arii extinse în sud-vestul țării, vest, nord și centru, dar și în zonele de deal și de munte și local în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă pot ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi astăzi între 22 și 30 de grade. Condiții pentru ploi de scurtă durată vor fi și în capitală după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade astăzi în București. Gioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Portugalia este prima finalistă a Ligii Națiunilor la fotbal. Gazda play-off-ului a învins aseară în penultimul act Elveția cu 3-1. Cristiano Ronaldo a marcat toate golurile reprezentativei țării sale, a deschis scorul din lovitură liberă directă la jumătatea primei reprize și a mai reușit o dublă în ultimele 3 minute ale meciului. Elvețienii egalaseră dintr-un penalti. Interesant că arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă pentru Lusitani și a schimbat decizia după ce a consultat sistemul VAR și totodată le-a acordat penalti oaspeților pentru o fază petrecută anterior. Revenit după o pauză de 6 luni la națională, Ronaldo este la al 53-lea hat-trick din carieră și a ajuns la 88 de goluri marcate pentru campioana Europei. Portugalia va juca pentru primul trofeu al Ligii Națiunilor cu câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Olanda, ce se va juca diseară la Guimaraes. Suporterii dinamoviști continuă să facă presiuni pentru ca Mircea Rednic să rămână antrenorul echipei. După ce ieri au blocat prezentarea noului tehnician Eugen Neagoe, ultrașii din Ștefan cel Mare s-au dus acasă la Rednic și i-au cerut să se întoarcă. El a spus că e dispus să revină, dar cu condiția să fie schimbată conducerea clubului. Rednic susține că nu a avut drept obiectiv câștigarea play-out-ului și consideră că a fost concediat nedrept pentru clasarea pe locul al 9-lea, cea mai slabă din istoria lui Dinamo. Amintim, nucleul dur al fanilor dinamoviști a protestat marți noapte la hotelul Rin, deținut de patronul Ionuț Negoiță, iar aseară în fața casei președintelui Bogdan Bălănescu, cerându-i acestuia să demisioneze. Toronto Raptors a câștigat pe terenul lui Golden State Warriors 123-109 și conduce cu 2-1 în finala NBA. Lipsită de starul Kevin Durant, dar și de Klay Thompson accidentat în meciul precedent, campioana a fost condusă în permanență azi noapte, chiar dacă Stephen Curry a fost MVP, cu 47 de puncte, 7 asisturi și 8 recuperări. Finala campionatului nord-american de basket se joacă după sistemul cel mai bun din 7 meciuri, următorul va fi găzduit tot de Golden State Warriors, sâmbătă, iar săptămâna viitoare seria se va muta la Toronto. La moment inedit aseară în acest meci din Liga Națiunilor, despre care vorbeam și în știre, asta cu VAR-ul. Deci e o fază în careul Portugaliei, îl împinge pe un jucător elvețian, un fundaș advers, se duce pe urmă faza în celălalt careu și e fază de penalti acolo. Și arbitru dictează penalti. După care ce stați stop că trebuie să verific arbitrajul video. Verifică, nu e penalti, dar știți ce surpriză a fost dincolo. Asta chiar n-am mai văzut, e premieră. Și a fost penalti pentru Elveția, au egalat în final.